Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 29. sözü, yani ruhun varlığına dair olan konuyu okumaya devam ediyoruz. Ancak okuyacağımız bahse, örnek olmak üzere Fethullah Hoca Efendi'nin Varlığın Metafizik Boyutu isimli kitabına da kaydettiği birkaç örneği vererek başlamak istiyorum. Ruhun Varlık Delilleri adıyla başlığında zikredilen kısımda şu örneği veriyor Hoca Efendi. İbni Abbas radıyallahu anh'in vefatında Meymun bin Mihran radıyallahu anh hazır bulunmuş ve Hazreti İbni Abbas'ın tecihiz ve tekfini yapılırken kuş gibi bir şeyin kefeniyle cesedi arasına girdiğini görmüş. Daha sonra onu kabre koyarken gaipten bir ses duyulmuş. Ses, ey mutmainne olmuş nefis! Razı edici ve razı edilmiş olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir ayetini okuyor. Herkes donup kalmış ve bu sesi dinlemişti. Hazreti Meymun'un gördüğü neydi? Yani kuş şeklinde kefenin arasına giren neydi? Evet, o bedenden ayrılmış bir ruhu, yani asıl bedenin dublesini müşahede etmişti. Ve sanki Cenab-ı Hak bu sevgili kuluna hoş geldin diyor ve onu ruhanilerle karşılıyordu. Şimdi de batıdan bir veya birkaç örnek okuyacağız. Onları okumadan önce tasavvuf hayatında çokça örneği görülen bir hadiseyi burada zikredelim. Ehlullah'tan abdal denilen kısımlar, bunlar aynı anda birkaç yerde görülebilen, bulunabilen insanlardır. Bir şahıs 20 ayrı yerde de görülebilir. Bu ruhun görüntüsüdür. Mesela son Nakşi şeyhlerinden Aziz Efendi, Havran'da olduğu aynı anda Edremit'te de görülür. Ve bu nice defalar tekrar eder durur. Turgutlu'daki bir başka zatı da aynı zamanda Salihli'de görenler olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri hapishanede demir parmaklar arasında tutsak bulunduğu aynı an ve zamanda şehrin ortasındaki en büyük camide cuma vaktinde cemaat içinde namaz kılarken görülmüş, gardiyanlar hayret ve dehşetle hapishaneye döndüklerinde onu hapishanede bulmuşlardır. Sultan Abdülhamid cennet mekanda hiç hacca gitmemiştir, halbuki o her sene hacda görülmüştür. Bu tip örnekler çoktur. Şimdi rahip Bertrand ve şair Goethe'nin misallerini okuyacağım. Ruh ve Madde dergisinde şöyle bir vaka anlatılır. İngiliz Protestan rahibi Bertrand, İsviçre'ye yüksek dağları ziyaret etmek isteyen bir çocuk grubunu götürmüştü. Lucerne civarında iki de rehber alarak dağa tırmanmaya başladılar. Kayalıkları tırmandıktan sonra buzullar mıntıkasına vardıklarında rahip kendini yorgun hissetti. Çocukları rehberlere emanet etti. Onlara takip edecekleri yolu tarif etti ve başka bir yere ayrılmamalarını tembihledi. Çocuklar gittikten sonra dinlenmek üzere düzlük bir yere oturdu. Fakat az sonra derin bir uyku üzerine çöktü. Birden uyandığını sandı. Yavaş yavaş şuuru avdet ediyordu. Şuuru kendine dönüyor. Fakat dehşetle artık kendi vücudunda olmadığını anladı. şuurlu bir balon gibi bu vücudun, kendi vücudunun üzerinde dalgalanmaktaydı. Uyumuş, hareketsiz vücudunu bir heykel gibi seyrediyordu. Kolunu, bacağını oynatmak için gösterdiği bütün gayretler boşunaydı. Yerdeki vücut kendine yabancı gibi duruyordu. Birkaç dakikalık telaş ve korkudan sonra bu yeni halinin hiç de fena bir durum olmadığını fark etti. Kendini çok hafif, yorgunluktan ve her türlü acıdan ve fizik bağdan uzak hissediyordu. Birkaç tecrübe ona gayret sarf etmeksizin hareket edebileceğini gösterdi. Dik yamaçlar boyunca uçuyor ve buzlu dağlar havasında bir kuş gibi yükseliyor, göz açıp kapayıncaya kadar istediği yere gidiyordu. Bu ona bir fikir verdi, acaba çocuklar ne yapıyorlardı? Bunu düşünür düşünmez kendini onların arasında buldu ve hayretle kendi tarif ettiği yoldan gitmemiş olduklarını gördü. Boş yere onların dikkatini çekmeye çalıştığı halde kimse kendini göremedi. Hatta bir ara yemek molası veren gruptakilerin kendine ait yiyecekleri de afiyetle midelerine indirdiklerini seyretti. Onların etrafında uzun zaman kalarak söylediklerine, hareketlerine dikkat etti. Sonra da hala derin bir uykuda olan vücudunun yanına döndü. O zaman Lucerne'deki otelde karısının ne yaptığını görmek aklına geldi. Otelin antresini, garsonları, kalabalığı gördü. Bir otomobil geldi ve içinden karısı indi. Yanında 4 başka şahıs vardı. Onların dikkatini çekmeye çalıştı fakat evvelki teşebbüsü gibi bunda da muvaffak olamadı. Ancak onların otomobilden indiklerini, karısının bavulları nasıl yerleştirdiğini, sonra karısının nasıl çay içtiğini gördü. Fakat birden bir rahatsızlık hissetti, Lucerne'deki manzara kayboldu ve kendini vücudunun yanında buldu. Yol arkadaşları gelmişler ve onu donarak öldü zannetmişlerdi. Fakat rehberler kalbini dinleyerek attığını görmüşler, şimdi onu kendine getirmeye çalışıyorlardı. Hadiseden daha sonra haberdar olan karısı da meseleye akıl erdiremedi. Çünkü gerek çocuk grubu, gerek karısına ait geçen olayları en ufak teferruatına varıncaya kadar doğruydu. Demek ki ruhi bir tecrübe yaşamıştı. Böyle bir olayı farklı bir şekilde yaşayan Alman şairi Goethe başından geçen olayı şöyle anlatıyor. Yağmurlu bir akşam arkadaşı K ile Weimar'da Belvedere'de geziniyordu. Sanki karşısında bir hayal görmüş gibi birdenbire durdu ve yüksek sesle bağırarak şunları söyledi. Ya Rabbi, bu dostum Frederick'in bu anda Frankfurt'ta bulunduğundan iyice emin olmasaydım, bunun o olduğuna yemin ederdim. Bunu müteakip de dehşetli bir kahkaha salıverdi. Ama bu ta kendisi. Dostum Frederick, sen burada Weimar'dasın ha? Fakat Allah aşkına nasıl oldu da benim geceliklerimi, takkemi, terliklerimi giyip böyle koca bir caddenin ortasına çıktın? Goethe'nin gördüklerinden hiçbirisini görmeyen ve bundan hiçbir şey anlamayan K, şairin birdenbire delirdiğini zannederek ürktü. Fakat yalnız kendi gördükleriyle meşgul olan Goethe elini uzatarak bağırdı. Frederick, nereye gittin? Ya Rabbim! Azizim K, şimdi rast geldiğimiz adam nereye gitti, görmediniz mi? Şaşıran K hiç cevap vermiyordu. Şair başını iki tarafa çevirerek dalgın bir tavırla bağırıyordu. Evet, anlıyorum. Bu bir görüntüden ibarettir. Fakat bunun manası ne olabilir? Acaba dostum ani olarak öldü mü? Acaba bu onun ruhu mudur? Goethe evine geldi ve Frederick'i evde buldu. Saçları dimdik olmuştu. Bir ölü gibi sararmış halde geri çekildi ve hayalet devam ediyor diye bağırdı. Dostu cevap verdi. Fakat azizim, insan sadık dostunu böyle mi karşılar? Goethe hem ağlayıp hem gülerek, ah bu defaki bir ruh değil, et ve kemikten yapılmış bir varlık diye bağırdı ve iki dost kucaklaştılar. Hadise şöyle olmuştu. Frederick, Göte'nin evine gelmiş fakat yağmurdan ıslanmış olduğundan elbiselerini çıkarıp şairin geceliklerini, takkesini ve terliklerini giymişti. Bu haldeyken koltuğa uzanıp uyumuştu. O da rüyasında Göte'yi görmüştü ve Göte ona şunları söylemişti. Sen Weimar'dasın ha, benim geceliklerimle, takkemle, terliklerimle koca caddenin ortasına nasıl çıktın? Değerli kardeşlerim, çok daha fazla örnek hem bulunabilir hem okunabilir. Ama ben konumuzu bugün bütünüyle buna ayırmamak için, bu örneklere ayırmamak için burada kesiyorum. Bunun binlerce örneği, yaşanmış örneği vardır. Herkes kendisinden, kendi hayatından ve çevresinden bu tip şeyleri dinleyebilir. Şimdi üstadımızın Risalesine 29. söze dönerek meleklerin ve ruhun varlığı hakkında yazdığı konuyu okumaya devam ediyorum. Meleklerin pek çok çeşitleriyle var olduklarını ve yine ruha benzeyen pek çok ruhani varlıkların yaşadıklarını ve dinimizde onlar hakkında haber verilen bilgilerin, olayların gerçek olduğunu felsefeci düşünürler de din alimleri de bilerek bilmeyerek aynı görüşleri farklı isim ve kelimelerle ifade etmişlerdir denilebilir. Hatta maddiyatta çok ileri giden İşrakiyyun felsefecileri, onların meşaiyyun kısmı meleklerin manasını inkar etmeyerek varlık alemindeki her varlık türünün ruha benzeyen soyut bir mahiyeti vardır derler. Onlar melekleri böyle tarif ediyorlar. Eski filozofların işrakiyun kısmı da meleklerin varlığını kabul etmeye mecbur olmuşlar. Yalnız onlara yanlış olarak ukul-i aşere ve erbabul enva diye isimler takmışlar. Çeşitli dinler de dağların meleği, denizlerin meleği, yağmur meleği gibi her olaya bakan bir meleğin var olduğunu hak dinlerden gelen bir esinti ile ve bir irşad ile kabul ederek böyle isimler vermişler. Hatta akılları gözlerine inmiş, kainattaki her varlığı taş toprak gibi eliyle tutmak isteyen ve gözüyle görmediğine inanmayan ve insanlıktan çıkıp adeta taş kesilmiş olan maddeciler ve tabiatçılar, meleklerin manasını inkar edemeyerek akıcı güçler, akıcı enerjiler diyerek melekleri bir başka cihetle kabule mecbur olmuşlar. Evet, meleklerin manasını ve ruhani varlıkların hakikatini inkara kimse güç bulamaz. Fakat fıtratın namuslarından, kanunlarından kuvay-ı sariye, akıcı güçler, akıcı ceryanlar, kuvvetler diyebilirler olsa olsa. Ey kendini akıllı zanneden demiş üstadımız. Burada yine üstadımızın sözlerine devam edelim. Ey meleklerin ve ruha benzeyen ruhani varlıkların var olduklarını kabul etmekte tereddüt gösteren zavallı adam. Neye, hangi belgeye dayanıyorsun? Hangi gerçeğe güveniyorsun ki aklına güvenen bütün filozofların, yani aklı esas alarak düşünen, vahye itibar etmeyen filozofların bilerek bilmeyerek meleklerin ve ruhani varlıkların manasını kabul etmelerine sen karşı geliyorsun. Madem ki birinci esasta ispat edildiği gibi hayat, varlık alemini görme, fark etme, keşfetme vesilesidir. Bunu biraz açalım. Eğer hayat olmasaydı, varlık aleminin var olup olmadığı hiç kimse tarafından bilinmez ve görülmezdi. O zaman da ha varmış, ha yokmuş fark etmezdi. Demek ki hayat, varlık alemini görme, fark etme konusunda bir dönüm noktasıdır. varlığın var olduğu hayat ile belli oluyor, ortaya çıkıyor. Bir yönüyle de hayat, varlık aleminin en önemli neticesi ve özüdür. Bütün düşünürler şu yeryüzünün canlı ve ruhlu varlıklarla şenlendirildiğini gördükleri gibi, yine bu alemde melek manasına gelen görmediğimiz kanunların varlığında manen müttefiktirler. Kısa bir açıklama arz edeyim. İki hidrojen molekülü ile bir oksijen molekülü birleşince yeni bir madde olan su teşekkül ediyor. Ama demir, oksijenle birleşince demir oksit oluyor. Bu tür oluşumlar, milyonlarca oluşumlar, hepsinin bir kanunu var. Yani adeta bir ruhu var. Yer çekimi bir başka kanundur. Şu şu maddeler elektriği geçirirler, şu maddeler elektriği geçirmezler. Bunlar da ilahi kanunlardır. Bunlar da o olayların ruhu hükmündedirler. Bu kanunlar, madde aleminin ötesinde çok daha güçlü, çok daha ileri, ruhi bir hayatın, yani melek ve ruhanilerin varlığını bize haber veren örneklerdir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın kaldığımız yerden konuya devam edeceğiz. Aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.